Az online ismerkedés népszerűvé válásával párhuzamosan növekszik egy speciális szakítás típus, a ghosting, azaz a szellemi válás előfordulása is. Ezt a kifejezést akkor használjuk, ha az egyik fél minden előzetes jel, jelzés és nyom nélkül eltűnik a kapcsolatból. Ahogy manapság könnyebb arctalanul, először csak cseten megszólítani a másikat, kilépni is sokkal egyszerűbb így. Nem véletlen, hogy a ghosting leggyakrabban abban a szakaszban történik meg, amikor még nincs sok szálon futó szoros kapcsolódás. A ghosting a mai témánk, annak is az érdekesebb, inkább hétköznapi megnyilvánulásai, és az, hogy ez mikor indokolt és mikor kevésbé tragikus. Ugye létezik ez a hagyományos változat, amiről a bejátszónk szólt, amikor a ismerkedés első heteiben, hónapjaiban lép le valaki, és válik. Vagy a 9. évben. Ez a ghosting, lemegy ez a gyufáért. Ez a ghosting, ez a köddévállás. A köddévállás úgy, azzal kiegészítve, hogy elérhetetlen vagy utána, és hogy nagyon hirtelen az egész, és szerintem ezt talán inkább jó, mint rossz elszenvedni, mert ezzel kapsz egy bemutatkozást egy nagyon fontos tulajdonságról, amihez azonnal társul egy gyakorlati példa is. Tehát a mi van, ha valaki már vonzódik a köddéváláshoz, a köddéváló emberekhez? Igen, na, hát ezt egy terápiás ülés keretein belül ghosting kell majd feldolgozni, de szerintem itt jó, hogyha van egy gyakorlati példa, és akkor már nem kell elmesélni a másiknak, hogy én általában a könnyebbik utat választom, én nem nagyon szoktam megbeszélni dolgokat, mert egyből be is bizonyítja neked, hogy nem szokott megtisztelni magyarázatokkal, mert ez úgyis később is előjön, amikor egy-két olyan dolog, hogy el kell menni anyukádékhoz, beteglátogatóba, meg tudom én, olyan dolgokat kell csinálni, amihez nem fűlik a foga, akkor azért lehet, hogy provokálna egy kis veszekedést, hogy ne kelljen menni, vagy valami, hogy másképpen tűnne. Hát vagy csak egyszerűen nem jön, már akkor ez a szellemként való viselkedés, ez azt feltételezi, hogy egyszerűen nem csinálod azt, ami a következő lépés, hanem kilépsz belőle, az azt is jelenti, ha éppen kapcsolatban vagyunk, de itt a célunk, hogy átmenjünk majd a munka és a barátság és a hétköznapok világába, hogy ott hogy történhet meg ez a ghosting esemény, de hogy egyszerűen nem mész le anyósodékhoz, és ha utána még kíváncsiak rá, tehát ez az a pszichopátiás beleszarás is, hogy ha ennek itt van vége, engem az sem érdekel, de nem megyek le még egy disznóvágást végig pálinkázni a Gyuri bácsival. És hogyha ezért szakítasz a partnereddel? Ezért említettem, hogy pszichopátiás. Vagy nem tudom, hát így mindegy neki, már ő már belül már rég szakított egy évvel ezelőtt, és várja azt az alkalmat, amikor végre elég sértően viselkedik ahhoz, hogy ne álljanak vele többet szóba. Ő arra vágyik, hogy bárcsak leghostingolnák, és ezt próbálja magával a ghostinggal kiváltani. És hát nem megy el, és ha utána még kedden fölhívják, hogy hát, Sanyi, nem voltál a disznóvágásra. Jaj, közbe jött valami, de még szeretsz? Igen, jó, akkor majd a következőnél, hát, ha már vége lesz. Hát én never can say goodbye boy vagyok. Tehát én nem ghostingolok soha, hanem én kiprovokálom azt, hogy elengedjék a kezem. Bár semmilyen helyzetben? Tehát munkahelyzetben, barátsághelyzetben, vagy csak párkapcsolatban? Semmilyen helyzetben. Semmilyen helyzetben. Mert én a privátim megfelelési kényszeres vagyok. Tehát én nem tanultam meg, hogy nekem jogom van ahhoz, hogy én ne akarjak a másikkal lenni, vagy a másikkal találkozni, de ahhoz jogom van, hogy addig feszegessem a húrt, amíg elpattan. Wow. De ha utána felajánlja, hogy tudod mit, nem haragszom, akkor így a homlokodhoz csak bassz. Na, hát akkor azt látom, hogy ez a hármas fokozat, ez még kevés volt. De hát itt még van ezen a skálán éppen elég fokozat, akkor kapcsolunk a négyesre. És akkor mik a módszerek? Tehát idegesíteni kell a másikat? Vagy megkeresni a gyenge pontját, és akkor azt nyomogatni? Hát ez, vagy csak unalmassá válni? Nem, hát ezeket nem tudatosan csinálom ám, hanem ez ösztönösen zajlik, de úgy egyszerűen szabotálni. Az emberi kapcsolatot szabotálni, az intimitást szabotálni, a kölcsönösséget. Hmm. Tehát apró kicsi tüskék, amikből aztán majd összeáll egy elhidegülés, vagy valami ilyesmi. Hú, ez rettenetes. Ja. De hát ja, itt tulajdonképpen ez ilyenkor a házszelleme az ember, hogy ugyanúgy nincs már ott, csak még ott van. Nem kevés terápiás ülés kellett ahhoz, hogy megértsem azt, hogy én valójában így működöm, és hogy miért működöm. És volt, hogy észre sem vetted, hogy szabotálod én? Nem, hát abszolút nem. Hát meg voltam győződve arról, hogy ebben a szakításban én vagyok az áldozat. Hát általában ilyenkor az én szűrömet rakják ki. Ja, és te tényleg és azt hitted, hogy ez rossz neked. Nem tudtad, hogy... Ja, jó párszor az is volt. Hozzá, mert valaki ezt szándékosan csinálja, nem. És tisztában van vele. Volt 2-3 olyan alkalom, hogy ebbe én bele is betegedtem szó szerint. Tehát, hogy én utána rettenetes depresszióba zuhantam bele, annyira megszenvedtem a szakítást, és ilyenkor az ember képtelen elismerni azt, hogy ezt valójában ő provokálta. Hanem csak sokkal később, amikor megértettem a saját lelki-pszichés mechanizmusomat, értettem meg azt, hogy valójában azt a szakítást, amiben majdnem belebetegedtem, vagy jóformán belebetegedtem, azt valójában indirekt módon tudattalanul én provokáltam. Egyes Reddit felhasználók egyébként azt mondják, a ghostingra visszatérve, és ez egy tök érdekes megközelítése, hogy kifejezetten jó, hogyha eltűnik a másik, és nem magyarázkodik, mert ahogy többen állítják, ő nem szeretné hallani, hogy mi a baj vele az ismeretségnek ezen a szintjén, mert úgysem ismeri a másik, nyilván meg lehet érteni, hogy azt is, hogy a másik csoport szerint ez bántó, és egyébként itt el is juthatnánk ahhoz a témához, hogy lehet-e jól lelépni úgy a kapcsolat vagy ismeretség elején, hogy az ne legyen fájdalmas, aztán majd tényleg térjünk át azokra a ghostingokra, amikről nem is gondoljátok talán, hogy azok, de mégis azok, mert lehet, hogy megrendeltél valamit a webshopból, és nem veszed át utána, ez is egy ilyen mikroghosting. Na jó, tehát, hogy kell akkor úgy lelépni az ismerkedésnek azon a szintjén, amikor mondjuk az első hónapokban vagytok, amikor tényleg tökre meggondoltad magad, és tényleg a másikkal van baj. Hónapokban. Hát, hát ott már a harmadik nem randinál tudom, nem tartozol ismerkedni. Semmivel talán, de még ez sem igaz. De akkor ezzel azt is mondod, hogy a ghosting akkor belefér? Figyelj, hanem azt mondom, hogy a első hónapjaiban már nem fér bele. És nem tudom, mikor fér bele. Az se fér bele, hogy az első randin vagytok, és azt 50 perc eltelt, és várjál, anyukám hív föl, vagy csak kimegyek, mert itt nem hallok, mert nagyon sokan beszélgetnek, és nem jössz vissza. De azt lehet például csinálni szerintem, hogy amilyen terhet lehet, azt magadra veszel, és elmondod őszintén, hogy figyelj, én most több szállat indítottam el az elmúlt hetekben, az egyik nagyon jól sikerült, és az nem ez. És most elmegyünk egy... De most ez... Nem, ez nem... De ezzel megalázod a másikat. Nem alázom meg, ezzel épp azt mondom, hogy én mennyire genyó voltam. Én nem csinálok ilyet egyébként. De miért nem? Mert túl hatékony. Nem tudom. Miért indítani? Talán mert ez annyira mégsem oké, ez nem, a duma. Nem, ez nem oké. De hogyha már valaki elkezdte, akkor tök jó. Nekem jó lesne, hogy bevallja, hogy nem veled volt a baj, hanem egyszerűen én ilyen vagyok, hogy több szállat elindítottam, én se gondoltam esetleg, hogy sikerülni fog. Ennyire jól az egyik, mondjuk a hármas számú, most azzal én elutazok egy hétre, nem szeretnék hármas most már másokat. Számú. Nem szeretnék másokat abban a hídben hagyni. Nagyon hogy... komoly. Nyugi, érkezési sorrendben számozta. Semmilyen diszkriminatív. Most arról beszéltem, hogy én mit szeretnék időbeli. Hallani, mert ezt korrektnek gondolnám. Mint az ember a saját hibáját sorolta fel, rosszul okoskodott ebben a játékban. És akkor itt már egyrészt szabadon enged téged, tehát már aznaptól tovább léphetsz, ha tudsz. Másrészt pedig tényleg nem kell gondolkodni azon. Szerintem fölösleges ennyire őszintének lenni, mert nem korrekt, csak őszinte. Semmi elmondja, hogy akkor nem, vagy hogy félre szeretné tenni pauzéra, mert most egy hétig nyaralni megy valakivel, akkor most egy hétig nyaralni megy, és akkor a többit bukta. Tehát nekem már ez furcsa, de az is furcsa a másik irányban, amikor valaki egy online felületen ismerked, ahol odadobálnak neki napi 80-100 arcot, lehet, hogy megismerkedne 3-mal egy nap, és nyilván nem fog mindenkivel értelmes beszélgetésbe keveredni, de biztos, hogy egynél többbe fog. És valaki mégis ellenáll ennek, és fantasztikus, és azt mondja, hogy na, ez az első ember, ez szimpatikus, akkor én most vele elkezdek beszélgetni, és közben lekapcsolom magam, és mindenki mást kitörlök. És amikor vele beszélgetett egy napig, mert hogy valamelyik egy napig lesz érdekes, akkor elköszönnek, újra bekapcsolja magát, megint vár, hogy megismerkedjen majdnem egynél több emberrel, de még időben gyorsan kikapcsolja, és akkor megint arra rákoncentrál. De amikor meg mondjuk az egyetemen vagy a munkahelyen vagy, és nincsenek ennyire elszeparálva egymástól az emberek, akkor viszont tényleg így viselkednél. Tehát akkor ez meg a normális. És ők ezt próbálják modellezni. Tehát, hogy az irodában tetszik a recepciós csaj, akkor nem kezdesz el a szélszen is valakivel vagy lehet, hogy elkezdesz, de akkor valami mást adjál elő, mint azt, hogy tényleg nagyon tetszik, és akarsz valamit. Mikortól beszélünk ténylegesen ghostingról? Ha még egy smaci sincs, még egy csók sem csattant, akkor is ghosting. Ez nem faktor. Ja, hogy akkor ghostingnak hívod, tehát már akkor be kéne jelenteni, hogy többször randira. Nem akarsz találkozni, ha még semmi nem történt, csak mondjuk megnéztetek két mozifilmet. Jaj, nagyon boomerbe vagy. Tehát, hogy a csetelés fázisában indulnak a kapcsolatok manapság. Nem moziba, meg nem Jaj. Először is a következő helyzet. Tehát, hogy fölmész az internetre, bekapcsolod az internet, amiben legyen. Ott van egy ilyen küldesz egy lájkot a csajnak, az visszaküld neked egy lájkot, akkor kiraksz a napodba valamit, akkor arra rádob egy lájkot. Ő és már itt, eltűnsz, az már ghosting? És még itt még ne jelens be semmit, Robi, mert itt miért csinálsz magadból? Nem. Ahogy a napjára ráírkáltál, hogy de jó kis edzőruha, mert ilyeneket szoktál. És elkezdtetek beszélgetni, na onnantól ghostoltad, ha már volt három beszélgetés, akkor onnantól tehát, ha még személyesen sem találkoztatok soha, már akkor be kell jelentenem, hogy bocsáss meg, de az én terveim a jövőre vonatkozóan nem egyeztethetők össze veled. Hát ha sokat beszélgettetek online, mondjuk heteket, akkor igen. Az lehet, de nem kell bejelentened, hanem eltűnhetsz nyugodtan, csak akkor ezt így hívják, hogy köddé váltál. Nem tilos ghostingolni, csak meg fogják nevezni, és csak nyilván nem minden esetben, tehát ha én sem gondolom, hogy minden esetben ilyen ügyfélszolgálatszerűen köszönjük, még kérjük kölcseki 10 kérdéses kérdőívünket, hogy az operátorral meg volt elégedve, tehát hogy valamit egyébként mondhatsz, de annyira hozzá vannak szerintem szokva, viszont amikor érkezik egy ember, aki tényleg azt az iskolát követi, amit az előbb mondtam, hogy akkor ő onnantól arra az egyre koncentrál, és ha az nem vált be, majd utána a következőkre, és ő négyszer annyi ideig keres bárkit, és majd egyezik ki egy nem is neki valóval, de ezeket nagyon megbántja az ilyen. Mert azok, akik azt is igénylik, hogy minden reggel írjál neki, hogy jó reggelt, vagy tudod, akik számára a chat üzenet az egy levél. Üdvözlettel, János! Kedves Oszkár! Akkor az ön tisztelettel nagy rajongója és magázás, és hogy így nyugodtan, ha egyszer már mondtad, hogy szia, szerintem cseten többet nem kell köszönni. 30 alatt már ghostolhat simán, szerintem is. Tehát, hogy 30 alatt már senki nem veszi fel, hogyha ghostingolsz, az idősebb korosztály még elvárja ezeket az udvariassági köröket. Egyébként a Mirror oldalán a sztorithoz kapcsolódóan megjelent egy nőnek a története, egy idősebb női, aki eldöntötte, hogy hosszú idő után megkérdezi azokat, akik ghostingolták, hogy mi volt az oka, és egy férfi válaszolt, az is tök érdekeset mondott. Azt mondja, hogy a randi appok a hibásak, hogy nem ő meg a csaj, hogy egyszerűen megölik a randizás varázsát, mert annyi lehetőséget kínálnak. Magyarul a bőség zavarában egyszerűen hibás döntésnek tűnik megállni. Korábban varázslatos randikat szerveztek ők. A lételviselhetetlen könnyűsége már megint. Hát majdhogy nem, és ez ráadásul egy olyan blackjack, ahol a 20-ra még simán kérhetsz lapot, mert nincsen maximuma, mindig jöhet egy jobb csaj. Csak annyi a hátrány, hogy sose tudod, hogy mikor voltál a tetőponton. Ahogy a tőzsdézésnél. Ja. Igen, utólag tudhatod, nem? Utólag tudod. Amikor már buktad. 40 év múlva egy Excelből ki tudod olvasni, hogy ki volt életed szerelme. De igen. Meg se próbáltad, hogy ő legyen. Hogy de mindenki legyen. Ki akarja maxolni a portfólióját, senki se az elég jót keresi, hanem mindenki a csúcsok csúcsát akarja elsajátítani, mielőtt még elkezdene hanyatlani. Hát milyen az, amikor valakire azt mondod, hogy ennyi mindenben még senki nem felelt meg, komfortos vele csendben lenni, beszélgetni, még a viták is olyanok, hogy otthon érzem tőle magam, vagy hogy hasznos. A rossz értelemben. Nem. A jó alkoholista apám ütlegét érzem, amikor vitatkozunk. Nem megterhelő, tényleg egy céllal történik, és mondjuk fél évente. Érted? Hogy passzol a szex, passzol a kaja, a ki és nem kimozdulási igény, és minden a legnagyobb rendben van. És akkor mi van? És akkor azt mondod neki, hogy na hát akkor én veled szeretnék maradni, mi több, akarsz a feleségem lenni, mert elég jó vagy, és akkor elküld a vérbe. Hogy elég jó vagyok? Tehát, hogy ezt sem szeretnék hallani, pedig ez egyébként a Hát nem is így kéne megfogalmazni, de amúgy ez az a pillanat, ahol azt mondom, hogy nem kérek többet, de úgy sokkal jobban hangzik, nem, hogy nem vágyom többre. De, azért, de abban is benne vagy, van több, csak nem vágyom. De nem, az elég jó vagy, az elég jó vagy, az azt fejezi ki, hogy én érzelmileg felnőtt vagyok, nem egy illúzióba szerettem bele, hanem te beléd, mert hoztam egy döntést, téged választottalak. Az, hogy elég jó vagy, az azt jelenti, hogy nem keresek jobbat, hanem azt mondom, hogy te lehet, hogy találnék, lehet, hogy nem találnék, de mire kiderülne, hogy találnék-e, vagy nem találnék, már eldobnálak téged, vagy elvesztenélek, vagy elkallódnál, és én ezt nem akarom, ezért úgy döntöttem, hogy elég jó vagy. Ezzel én azt fejezem ki, hogy én egy érzelmileg érett ember vagyok, akinek nem kell azt hazudnia magának, hogy nálad nincs jobb a földkerekén, hanem érti azt, hogy hogyan működik az emberi psziché, meg hogyan működik a húspiac, és ő most bankolni akar ebben a párkapcsolatban. De a másik ezt tuti félre fogja érteni, és azt fogja mondani, hogy elég jó, tényleg elég jó. Hát akkor lehet, hogy nem is vagyok elég jó, nem? Nem, nem lehet, hogy érdemes lenne még egy kicsit keresni, hogy megtaláld azt, aki még nálam is jobb. Nem kell megelégedned velem, semmi szükség rá, mert ő azt akarta hallani, mert a narcizmusának, mert az egójának az lett volna a kedves vallomás, hogy nincs nálad a földkerekségen jobb. Amivel nem azt fejezné ki, hogy a másiknál nincsen jobb, hanem azt fejezné ki, hogy vagy azt, hogy én érzelmileg annyira éretlen vagyok, hogy ilyen romantikus hazugságokat kell bemagyaráznom magamnak ahhoz, hogy bennmaradjak egy kapcsolatban, vagy pedig azt fejezné ki ezzel, hogy megelégszem veled, de te ezt a választ nem fogadnád el, ezért most azt hazudom neked, hogy nálad nincs jobb a földkerekségen, pedig hát a Scarlett Johansson szerintem jobb csaj, mint te, de erről most hallgatok. Igen, úgy tehát úgy kéne, hogy amit most mondtál, az a fejedben zajlik le, és akkor neki meg azt mondod, hogy hát nekem tökéletes vagy. Ugye, nem nekem tökéletes vagy, az nem hanem az tökéletes vagy. Ez a nekem, ne haragudj, neked, mert te beéred velem. Hogy, ki vagy te? Igen. Szerintem az már jó. Azt mondod? Én az a típus vagyok, akit itt most imitáltál, és az már megfelelne. Ne szólíts Diminek. Nekem tökéletes, ez már jó, az elég vagy, ezt nagyon gázott. Ugye ezt a hisztit nyomnám. Na. Vagy még ilyen ebbet? Mi van akkor, ha ezt a ghosting jelenséget, ezt kivonjuk ebből a Tinder randis közegből, és azt mondjuk, hogy köddé válásnak számít az, amikor elkapcsolsz az önkényes mérvadóról, vagy mondjuk kimész egy színházi előadásról, mert ott valaki egy szál brében szaladgál, és ez neked már túl alternatív, vagy egy beszélgetésben nem figyelsz oda, mondjuk egy 8 fős asztaltársaságnál az A storyline-t követed, és egyik pillanatról a másikra, mert középen ülsz, és jobbról, balra a szoptatásról beszélnek, és jobbra a foci van, egy picit így egyszer csak így áttereled magad oda a hallgatóságnak, vagy mi van, ha egy baráttal vagy úgy, hogy egyik pillanatról a másikra, és már nincs kedved megmagyarázni sem, és úgy érzed, hogy mit tudom én, bántó lenne számára felvilágosítást adni róla, hogy miért bántó ő. Vagy számodra. És ő tud bántó lenni, te meg nem, és azt mondod, hogy nem kéred ezt a konfliktust, hanem egyszerűen azt kéred, hogy ez ne folytatódjon. Vagy mi a helyzet az üzleti, szolgáltatásipari vagy munkahelyi világban? Mondok 2 konkrét példát. Az egyik a munkahelyek, ugye, akik egyáltalán nem válaszolnak az önéletrajzodra, ha nem kerültél kiválasztásra. Beküldenek 300-at, és nincs egy automatizált valami, hogy a tiéd a 290 totálisan érdektelen közé került, ezt sem kapod meg, hanem vársz, hogy biztos majd később megnézik. A másik az pedig az ilyen saját ilyen kételkedésem, amikor egy ügyfélszolgálatnak írok e-mailben, vagy ilyen online formon, és akkor kapsz egy tiketet, ugye, hogy 1508-as számmal akkor foglalkoznak a problémámmal, ez egy automatikus üzenet, kérjük, ne válaszoljon, nem is válaszolok. Aztán jön egy másik üzenet, hogy felmérték, és akkor csatolnak egy fájlt, és abban leírják, hogy akkor mit döntöttek, vagy mit intéztek, és így mindegy, hogy intézték, én ezt megköszönném, de tisztában vagyok vele, hogyha most megköszönöm, az neki a tikit újra, ennek a hibajegynek az újranyitása, Tehát ő nem várja, hogy megköszönd, ő azt szeretné, ha kevesebb e-mailt kapna, de közben meg úgy vagyok vele, hogy segített, vagy legalábbis a végére járt egy nemleges válaszsal a kérésemre, és meg szeretném köszönni, ezért minden másodikat megköszönöm, minden elsőt meg nem, de úgy érzem, hogy ott helyes volna a ghosting, mert arra már nem kíváncsi, hogy köszönöm. Kedves hallgatók, innen senki ne kapcsoljon el, csak úgy jelzés nélkül. Szóljon! Nem vagyunk hajlandóak elfogadni a ghostingot, mi elvárjuk a dramatic exitet. Legyetek szívesek, megírni nekünk, mielőtt elkapcsoltok, és megírni, és érzelmileg kielégítő módon megmagyarázni, hogy miért mentek el. Mi hozzászoktunk ahhoz, hogy itt vagytok velünk az éterben, hallgattok minket. Ez mi nekünk is egy érzelmi biztonságot ad. Az a minimum, legalábbis az elmúlt éveinkre való tekintettel, a tisztelet minimum. Ha európai embernek gondoljátok magatokat. Hogy legalább magyarázatot adtok, és jelzitek, hogy mostantól nem hallgatjátok a műsort. Hogy várjuk az üzenetet, vagy pedig akkor tessék itt maradni. Ez a minimum. Mert mi sem lépünk le innen a stúdióból egy szó nélkül. Nem csináljuk ezt, mert tisztelünk titeket. Akkor ezt elvárjuk kölcsönösen. Leiratkozás kukac.önkényes.hu vagy anyátkukac@aranyások.hu, ezek létező e-mail címek. Szerintem menjünk bele abba, hogy baráti kapcsolatban vagy munkahelyi kapcsolatban létezik-e olyan ghosting, ami meg egyáltalán nem toxikus, mert szerintem baráti kapcsolatban is beleférhet, hogyha valamilyen hosszú ideje tartó árulásra derül fény, és szinte nem is az az ember, akit megismertél. Nyilván nem ez a cél, meg nyilván a megoldás a cél, de hogy én azért el tudom képzelni ezt a helyzetet, munkahelyi helyzetben nem szabad rám hallgatni, mert én ott az utolsó utáni pillanatig maradó csicska vagyok, tehát ott nem tudom, hogy kell csinálni, de kapcsolat esetében is millió probléma belefér, de hogyha mondjuk ha fejlődésképtelen azért, hogy nem szeretne magában nézni, nem akar, én ilyen vagyok hozós, akkor szerintem ott is érdemes lelépni, és erre egyébként az önkényes oldalon tök jó példákat hoztak nincs, a hallgatók. Nincs ilyen, hogy nem az az ember, akit megismertél. Az azt jelenti, hogy nem ismerted nem meg. Nem ismerted meg. Az azt jelenti, hogy valamit hazudott neked. Hmm. Felvett egy maszkot, te azzal jártál, vagy azzal randiztál. És most, amikor nem ismersz rá, most látod őt talán először. Mm. Vagy egyszerűen csak nem vagy hajlandó elfogadni a nemet, nem vagy hajlandó elfogadni azt, amit mond, vagy azt, amit tanúsít, és ezért aztán ezt hozzárendeled az ő személyéhez, és kvázi leválasztod a kellemes emlékeidet vele kapcsolatban, mint valakit, akit szerettél, mint valakit, akit szeretetre méltónak ismertél meg, is itt most ez az ember kifordult önmagából. Holott csak ugyanaz a valaki, csak most éppen valami olyasmit mond, amit te nem akarsz tudomásul venni. Az In the Air Tonight arról szól pont, hogy most találkoztunk először, tehát hogy mit tudom én, valami kapcsolat vagy házasság után ez a kibújta foga fehérje. A zsákból. Arról beszélgetünk, hogy mi az a pillanat, ahol elveszítjük az érdeklődésünket a másik iránt, mint romantikus szál, mint barát, mint előadó művész, mint tartalomgyártó, vagy mint munkahely, vagy mint bármilyen hétköznapi szolgáltatás igénybevételek közbeni másik személy. Bár itt az az érzésem, hogy főleg a kapcsolatok és a randizás vonalán fogták meg a hallgatóink is. Tamás azt írta, hogy ha valakin nem tudok segíteni, mert bármit tehet, az illető életképtelensége erősebb nálam. Ekkor szép lassan kivonom magam a szituációból. Kegyetlenség, tudom, de az élet rövid. Kornél azt írja, hogy akkor adja fel, amikor az agresszív erőltetést érzem bárminél, legyen az film, beszélgetés, bármi, amikor minden határon túl meg akarnak győzni bármiről, az onnan nekem érdektelen. Amikor iskolapadban érzed magad, ez érdekes. Igen, az olyan kényszer órák, azok nem jók, de hogy ez nem megbeszélhető dolog. De én azért fogtam meg direkt a fejlődés, vagy az önreflexió hiánya irányából, mert hogy ezeket még lehet, hogy meg lehet beszélni. Hogy Lici, ne erőltesd már ezeket, mert nekem ez... De ez az élet rövid duma. Ez valójában nem a... Éreztem, hogy a másiknak a szupermarketben való elfogyasztásához tartozó ideológia. Ez rendben viszonyulunk van, de a másik el kell töltened az egész életedet valakivel nem, azért, mert tehát mennyi de nem az idő egész, az, ami a Puzsér Robert szerint arányos. De nem az egész életedről van szó, hanem arról, hogy ami elromlik, azt nem megjavítjuk, hanem eldobjuk, és megyünk a szupermarketbe újat vásárolni. De minden meg lehet javítani? Hiszen nem, nyilván nem lehet akármit megjavítani, de nekem az legalábbis az élményem, amikor ilyen magyarázatokkal, meg ilyen érveléssel szembesülök, hogy az élet rövid, hogy az illető meg se próbálta. Tehát, hogy a cipőt nem vitte. Megpróbálta, azt mondta, nem hogy nem tud rajta segíteni, mert bármit tett, az illető életképtelensége erősebb volt nála. Megpróbáltál többször segíteni, kibújt alóla, ő nem fog változni, viszont ez az állapot számodra nem elviselhető. Van az a szituáció, amikor elviszed a cipészhez, és a cipész azt mondja, hogy ez javíthatatlan, ezt el kell dobni. Meg van az a szituáció, amikor nem viszed el a cipészhez, mert egyszerűbb újat venni. És az új az vonzóbb. Meg azzal, hogy vásárolsz egy újat, azzal szerzel magadnak plusz egy élményt. Tehát nem egyszerűen az van, hogy most van egy rossz cipőd, és hogyha veszel egy újat, lesz egy jó cipőd, hiszen azt a cipész is megoldaná azt a problémát. Ja, hanem arról van szó, hogy szerzel magadnak egy olyan élményt, amelynek a nyomán te elsajátítasz a világból valamit, ami addig nem volt nálad, és azt megszerzed, és azáltal te, az egy élmény. Az hogy te megszerzel valamit, ami a tiéddé válik, az te számodra jó, egy ez élmény. Most így bölcsesség, de mi van, ha ez a hallgató ezzel a bölcsességgel már rendelkezik, az előző kapcsolatából megtanulta, itt belefetszölte, háromszor megpróbálta, és azt mondta mind háromszor a cipész, hogy ezt miért nem dobtad még ki? És akkor a végén belátja, és akkor de igaz, lehet. Kár hozzátenni azt, hogy de az élet rövid. Lehet. Mert ez látod, hogy a te füledben sokkal mélyebben belett taposta a lábnyomát az elszólása, mint a története. Hát igen, de tudod, itt talán nem, nem az csoda, a... hogy ott hagyta a csaja. Van egy olyan rossz érzésem, hogy itt ő, amikor azt mondja, hogy az élet rövid, nem az életre érti, hogy rövid, hanem arra az estére. Tudod, A bálnak nincs még vége, 100 ilyen lány vár rám. Nem, ez... Ciao, Marina. Tudod, valamiért ezt érzem ki. A valakin segíteni szeretnél, de az vergődik azért, hogy folyamatosan a rövidebbet húzza és rosszul járjon, azért ez nem egy esti történet. Nem ha tudjuk, csak nem mi a rossz. Legénybúcsú című filmet nézett. Ez érdekes, mert nem tudjuk, mi a rossz. Lehet, hogy valakinek van egy nagyon határozott elképzelés az életről, és hogy úgy kell élni, hogy le kell diplomázni, és igenis doktornak kell lenni, és abból a perspektívából teljesen életképtelen az, aki mit tudom én, idézőben csak érettségizett, de amúgy tök jól érzi magát szempilleépítőként, és lehet, hogy erre érti az illető, hogy életképtelen. Jó, az életképtelen is elég jól széles. Van. Igen. Na, hát akkor nem tudunk semmit, de nem minden esetre, semmit, de mindegyik esetre válaszoltunk valamit, ami szerintem egyébként tök helyes. Ádám azt mondta, hogy számára ez, hogy szerintem neked tetszene nála ez a trigger mondat, még ha a legnagyobb jó szándékkal mondja is valaki, még ha nagyon jól is ismer, még ha igaza is van, szerintem itt nincs igaza Ádámnak, ettől a mondattól azonnal egy fura elvárást kezd nyomasztani, mi lesz, ha nem tetszik. Nem csak csalódni fogok, de én is csalódást fogok okozni, akkor inkább kihagyom. De kellemes csalódást is okozhatsz ezzel, nem feltétlenül kellemetlen. Tehát azt mondja, hogy szerintem ez neked tetszeni fog. Te megnézed, és mondjuk nem. Tetszett, és másik örül, hogy ismer, és nagyon az egy lehetőség, de az nem a csalódás, ott megerősítetted abban, hogy jól gondolkodod. Robi, na de ezt mondom, hogy lehetséges, hogy nem tetszik neked, annak ellenére, hogy ő úgy képzelte, hogy tetszeni fog, de az érveiddel meggyőződött arról, hogy valójában te látod jól. Ez a kellemes csalódás? Lehet egy kellemes csalódás az ő számára az, hogy te felmutatsz olyan nézőpontokat, amiben ő bele se gondolt addig. És ezáltal nyitsz neki egy új perspektívát arra az egy filmre, könyvre, élményre, fagyira, akármire, és megérteted vele, sőt, az érvelésedet bizonyos értelemben belsővé teszed az ő számára, és legközelebb már ő is a te szemeddel néz rá erre, és gazdagszik ezáltal, többé válik ezáltal, szereztél neki egy kellemes csalódást, ő azt képzelte, hogy ez neked tetszeni fog, de megtapasztalt egy komplexebb nézőpontot. De most megtudhatja, hogy az igazi jó ízlés az mit akar, egy mansplaining a szeretet nyelv. Igen, de lehet, hogy a jövő héten már ő is ilyen jó ízlésű lesz, és ez egy perspektívát, ez ad neki egy lehetőséget, hogy többé váljon, nem? Az érdekes, hogy ebben a helyzetben Ádám, akit nyomaszt az, ha valakik elvárásokat támasztanak, vagy ajánlanak neki filmet, részben azért, mert mi van, ha nem fog tetszeni, részben azért, ha nem felel meg jól, mint kultúrsznob, illetve részben azért, mert ő magának ki tudja túrni, neki csak ne ajánlani. hallgassanak, mert minél több véleményvezér vesz körül, annál kevésbé vagy te a véleményvezér, és ez őt frusztrálja. Viszont cserébe, mint ahogy a Robi ajánlja, szeretett nyelvként a kioktatás és a felművelés lesz a köszönet, amitől pont írtózik, és el akarta kerülni, hogy őt terelgessék kulturálisan. Most de ezzel válaszol. A barátunk az megfelelési kényszeres, és ezért retteg attól, hogy mi lesz, ha csalódást okoz. De a rossz hír az, hogy minél erősebb valakiben a megfelelési, illetve a meg nem felelési kényszer, annál kevésbé fér hozzá a maga tényleges ízléséhez, a maga tényleges véleményéhez. Mert minél inkább követeli ki a saját pszichéje azt, hogy ő igent mondjon megfelelési kényszerből, vagy nemet mondjon meg nem felelési kényszerből, annál kevésbé tudja objektív módon megfejteni, hogy ő neki az a dolog ténylegesen tetszik-e vagy sem. A megfelelési kényszer kikényszeríti, hogy tetszen, és már azzal a szemmel is nézi, hogy az neki tetszen, hogy nehogy csalódást okozzon. A meg nem felelési kényszeres meg már direkt extrém kritikus, úgymond túlfejlett a kritikai érzéke, pont azért, hogy ebben a helyzetben ő elkülönbözzön, hogy ebben a helyzetben autonómnak látszon, ő sem a saját véleményét fogja mondani, hanem ezt a szerepkényszert fogja követni, ami a pszichéjének a belső lenyomata, amit nagy valószínűséggel gyerekkorában a szülei plántáltak belé. Mind a kettő, rövid leszek, mind a kettő ilyen identitás szorongás. Az egyik az, hogy meg akarom tartani, amit már rólam kialakítottak, tehát egy image-hez való ragaszkodás, a másik pedig ki akarom alakítani, vagy magam akarom alakítani. Ezért ne mondjátok meg, hogy tetszeni fog, hanem majd én azt eldöntöm és hirdetem. Nekem volt egy ilyen osztálytársam, akinek azt mondtam egyszer, hogy tudod, melyik filmet nézd meg, ami nagyon jó, és én lelkesen mondtam neki, hogy micsoda filmet láttam, és meg akartam osztani vele az élményt, kvázi egy ajánlás képében, hogy ő menjen el és nézze meg, hogy aztán ő is lássa, beszéljünk róla, én meg akartam szerezni neki ezt a kulturális élményt. Nem tudta, hogy a Gimi 4 évének mesterlövészét hallgatja éppen. És ő azt válaszolta erre, hogy én azt majd tudom, hogy milyen filmet nézzek meg. Tehát bennem is rekedt az ajánlás szándéka, mert ő már abban a pillanatban, hogy én egy filmet akartam ajánlani neki, már elkezdett önérzeteskedni, hogy ő abból, tehát hogyha önmagában ő elfogadja ezt az ajánlást, azzal ő kiszolgáltatja magát kulturálisan, kvázi azt jelzi, hogy ő az én ajánlásomra szorul. Odáig se jutottatok el, hogy megnevezd a filmet, és elmondhassa, hogy ő már azt látta, te csicska, de én abba is hagytam. Abba is hagytam. Hát nem is tukmáltam tovább, mert azt éreztem, hogy nincs meg a fogadókészség arra, hogy én ajánljak neki egy filmet. Később kitartó lettél? Hogyha ilyen ártatlan mondatokról van szó, akkor mindig, nekem is ez jutott eszembe, mi Robinak, hogy annyira gyanús, hogy itt régen történhetett valami, és a te osztálytársadnál nekem is van egy ilyen ismerősöm, aki ha valamit ajánlasz neki, és egyértelműen jó, akkor direkt nem azt csinál, és mindig arra gondolok, hogy valaki nagyon ledominálhat, és nagyon elege lehetett be már ebből, úgyhogy most már azért se csinálom azt, most már nekem senki, nekem a rendőr sem mondja meg, hogy mit adjak oda, és ebből lesznek ezek a karenek, akiket látok a TikTokon, hogy én csak nem adom oda a jogosítványomat, jó, nem kérheti el a jogosítványomat, ők is egy picit ilyen típusú emberek. A nem másik, adom át az ülőhelyem, mert nem folytatnám csak. Megemlékeztem. Hogy mit mondott az előző srác, hogy mondta Dávid vagy Ádám? Szerintem neked tetszene Ádám. Na itt is valamilyen olyan családtag vagy szoros kapcsolat képeselik fel, aki így mindig ajánlgatott valamit, és muszáj volt neki bólogatni, és felvenni azt a sálat, meg megenni a csalán. Van még egy érdekes számomra. Balázs írta azt, hogy itt továbbra is a kérdésünket folytatják, hogy mikor adják fel. Hmm. Amikor az én ötleteim sorozatban nem mennek át, csak akkor valósulnak meg a közös programok, ha azokat a másik fél akarja, per kezdeményezte. Illetve amikor azt érzem, hogy valójában nem is érdeklem a másikat, nem kíváncsi rám, nem figyel oda, stb. Itt azért azt érzem, hogy szeretné, ha az akarata érvényesülne, illetve a figyelmet, mint nem tudom, mint egy, mint egy ilyen szociális igényt. Néha legyen az ő akarata is. Ez önző mondás, de az egészséges de nem azt önzőségen mondta, mindig, belül. Tehát ő nem azt kéri, hogy mindig oda nem menjenek. Nem azt mondja, amikor már sorozatban nem teljesül az övé. Én úgy vagyok vele, hogy nem érdemes figyelni az egyenleget, hogy az A-típusú bármilyen kedvességből te mennyit adtál, és a B-ből mennyit, és ezek konvertibilisek-e, és egy darab C-re szeretném őket beváltani. De azért azt észre lehet venni, amikor nulla. Na, pont ezt akartam mondani, hogy a nullát azért érdemes figyelni. Amúgy igen, tényleg igen, nem, igen. Legyél nagyvonalú, de ha nulla, akkor szerintem itt jogos volt. Azt érzem a néhány felolvasott üzeneten, hogy az önvédelem az a pontja ennek. Tehát, hogy ő nem kap elég szeretetet, hiába próbált segíteni, de már annak a szintjén kezd lenni lelkileg, akit fel kellett volna hozni onnan, vagy nem teljesülnek a programjai, elvárásai, meg nem is tudom, agresszív erőltetés, azt írja a Kornél, hogy amikor az agresszív erőltetést érzi bárminél, akkor adja fel, legyen az filmbeszélgetés, bármi, amikor minden határon túl meg akarnak győzni bármiről, az onnan nekem érdektelen. Hát mert úgy indul a dolog, hogy téged kell meggyőzni. Téved? Vagy mi a... Ugye nem, hát téged kell megnevelni, vagy téged kell beidomítani, és hogyha ebbe a utcába belesétálsz, akkor majd a gyerekeddel is ugyanez fog menni. Tudod, meg egy ilyen azt is majd tanárdiákban vagy azonnal. És az a helyes viselkedés és működés, amit a hősünk vagy hősnőnk, illetve hát az ő szülei, illetve hát azoknak a szülei. Hát ez valahonnan a neandervölgyből indult a normalitás kényszere, és a szülő a gyerekre mindig-mindig ráterhelte ezt. És természetesen helyes, ez megkérdőjelezhetetlen, az a normális, ahogy én élek, és mindenki így gondol magára, hogy az a normális, ahogy ő él, és amikor ehhez a normalitáshoz akarnak téged, mint egy satuba belefogva a fejedet, így hozzáidomítani, akkor érezheted azt, hogy, és tudod, mindenféle más normalitás, az meg... el van érvénytelenítve. Az nem normális, az abnormális, mert egyféle a normális. Akkor érezheted azt, hogy hát ez ebben a körülményrendszerben te vagy alkalmazkodsz, vagy igazodsz, és vannak ilyen lelkületű emberek, akiknek meg pont erre van szükségük. Akik meg pont folyamatos bizonytalanságot éreznek, és hálásak azért, hogyha valaki megmondja nekik, hogy mi a normális. Nem azért, mert feltétlenül úgy akarják, hogy az legyen a normális, hanem mert valaminek lenni kell. És arról a valamiről, ami lenni kell lecsúszni, az a teljes bizonytalanság, elveszettség, a csavargók, a hajléktalanoknak az elkallódottsága. És ők rettegnek ebben, vagyis hát inkább azt mondom, hogy szoronganak ebben. És ebből a szorongásból az, hogy őnekik megmondják, hogy mi a normalitás, és az kell, hogy legyen a normalitás, az egy biztonságot ad, az egy keretet ad, amiben ők kapaszkodni tudnak. Tehát én azt gondolom, hogy vannak olyanok, akik meg kifejezetten ezt igénylik. És az ilyen nagyon korlátozó személyiségű nőknek, meg csávóknak, az ilyen lelkű partnereket kell megtalálniuk. Kéne erre is egy társkereső. Azt írja az egyik szakértő, hogy a ghostingnak egy mellékhatása, és ez tényleg biztos, hogy mindannyian tapasztaltuk, akár már akkor, ha kiáltunk magunkért, hogy fokozhatja a vágyat irántad bármelyik említett szituációban. Na. Jaj, ez ilyen puha módszer, hogy úgy csinálsz, mintha nem érdekelne, és akkor majd nagyon fogja kaparni a falat. Igen, és azt mondja az egyik öltöny mellényemért, meg a szemüvegemért. Azt mondja az egyik párkapcsolati coach Aneten, ez nagyon érdekes, hogy ő kifejezetten ajánlja a vegyes jeleket, mondjuk, vagy az időszakos ghostingot, mert ahogy fogalmaz, csak is akkor toxikus, ha nem érdekel a másik, és játszol vele, de ha szeretnél valamit tőle, akkor okos. Ja, manipulálni a másikat, hát őszintétlenül manipulálni a másikat, működik. Az okos. Működik, de csak nagyon működik, kász. Működik, de magában hordozza a kimenetelét egy ilyen kapcsolatnak az, hogy te a kezdetén már manipulálod a másikat. Ravaszul nem jelzel vissza, nem írsz vissza neki, hogy azáltal felértékeld a saját portfóliódat a húspiacon, tudod? Hogy azt érezze a másik, hogy azt a bizonytalanságot és azzal a bizonytalansággal tartod őt sakban, hogy nem válaszolsz az üzenetére, vagy kivársz másfél órát, mielőtt válaszolsz, hadd szorongjon. Egyébként, hogyha pedig tisztán látod a helyzetet, akkor meg nem úgy reagálsz, hogy úristen, már mennyivel jobban érdekel, hanem hogy mennyire önbizalomhiányos működés az, amikor a másik nem gondolja, hogy elég lenne úgy, ahogy van, és ha időben válaszolna. Eleve mennyire önbizalom hiányos működés az, amikor a PUA tréner mondja meg neked, hogy hogy viselkedj, hány percen belül válaszolj egy üzenetre. Egyrészt igen, hát ugyanerről beszélünk, és nekem, amikor velem csinálták, ez ugrott be, hogy ez abszolút önbizalom hiány, mert lehet, hogy tökre tetszett volna az illető, hogyha normálisan időben reagál, következetesen halad, és nem tűnik el két hétre, és jelenik meg utána úgy, mintha mi sem történt volna. Úgyhogy szerintem értő szemek felé ez nem jó stratégia, de való igaz, hogy a legtöbbek felé meg tök jól működik. Nagyon sokszor működik, és tartok attól, hogy gyakrabban működik. Biztos, hogy gyakrabban működik, amíg ezt át nem látod. Ahogy mondtam, az önvédelem nekem a gyanúm itt a hallgatóknál, hogy az önfeláldozás sémájuk ellenében viselkedjenek. Tehát, hogy valameddig tolták, nem arra gondolok a Robinak az elképzelt példájára, aki azt mondja, hogy ilyen az élet, rövid, hanem aki tényleg tett gesztusokat, de úgy érzi, hogy elmerül abban, amiket tett. Nagyon nem értesz, de mindenkit el akarsz ítélni, Robi. Nem erre vonatkozóan, hanem arra vonatkozóan, amit az előbb az Eszter mondott, hogy amíg át nem látod, ez működni tud. Szerintem azután is működni tud, hogy átlátod. Mert egy dolog a frontális lebeny, amivel ezt átlátod, a másik meg a hüllő agy, amivel kötődsz. Ez egy az, hogy te a másikhoz kötődsz érzelmileg, az, hogy te a másiktól függsz érzelmileg, hogy függsz attól, hogy mikor küldi már a választ, az nem egy racionális belátás dolga. Hiába érted meg, hogy éppen manipulál. Attól még a manipuláció működik. Hiába látod át a ócska kis játékait. Attól még működik, mert a zsigereiddel kommunikál a manipulációja, nem a frontális lebennyel. Ez nem megérthető. Ez nem úgy működik, hogy megértem, mit csinál, és akkor már nem érdekel. Megértettem, mit csinál, és továbbra is rohadtul érdekel, és zavar, és várom, hogy írjon, és miért nem ír már, és szenvedek. Ez az igazi baj. Ettől még viselkedhetsz másképp, tehát hogy a frusztráció, amit kivált belőled az a manipulatív félmondat, az rákényszeríthet arra, hogy azt tedd, amit elvártak tőled, de teheted azt is, hogy, és akkor talán megszűnik a frusztrációd, ugye ez benne a csapda. Vagy azt is választhatod, ha ilyen okos vagy, hogy ez most frusztrál, akkor frusztráljon tovább, de ellenállok. De akkor abba kerül neked az, hogy nem a manipulátornak lesz igaza, hogy te frusztrált maradsz. Hiába érted, tényleg ez ilyen két világ. Mindennapi helyzetek, gondoltam egy olyanra, amikor az étteremben fizetsz, és ott egy legtöbbször történik a fizetés közben egy elköszönés arra az esetre, hogy amikor ténylegesen elhagyod azt a helyiséget, akkor már ne kelljen elköszönnöd, de valamikor ez úgy elmarad, hogy köszönjük szépen, és mennél kifelé, és még visszanézni, mert tényleg meg akarod köszönni még egyszer, tényleg el szerettél volna köszönni, és már nincs kinek, és akkor te érzed úgy magad egy picit, mintha olyan, nem az iratlan szabályoknak megfelelően távoztál volna. Ennek egy valamivel erősebb esete az nekünk gimnáziumban az osztályfőnökünk, aki második év végén elment nyári szünetre, de szeptembertől már nem volt ott, mert Kanadába költözött közben, ami engem nem érintett meg olyan túlságosan, de az osztálynak a fele nagyon zabos volt évekkel később is erre, hogy hát ugye fogalmuk sem volt, hogy dobbantani fog a tisztelt osztályfőnök asszony. Ez érdekes, hogy honnantól gáz a ghosting, meg honnantól egy tök normális dolog, mert ugye az éttermes, az normális. Azt szerintem véleményes az, amikor megrendelsz valami terméket, és már nem kéred, és akkor lényegében ghostingolsz. És akkor is summant, azt mondjuk nem mész nem el a csomagpontra, és ez visszaküldik. Ez mondjuk egy olyan félig ciki, és akkor nézzük meg, hogy a tanárnének vajon be kellett volna jelentenie, hogy ő most elköltözik, vagy nem. Nem is tudta, ugye nyilván az volt a mondás, hogy nem akart minket izgatni vele, mert még nem döntött el, de ezek szerint a féltársaság inkább ezt az izgatást igényelte volna, és végig izgulja ezt a cliffhangert a nyáron. Anyanyelvüket tisztelő hallgatóink számára mondom, hogy ezt az izgalmas, felfüggesztett pillanatot, hogy nem tudjuk, hogy mi lesz a következő évad eleje, és aztán szeptemberben a jelenlétével lövi le a spoilert gyakorlatilag. Ha jött, akkor nem ment, ha nem jön, akkor ment. Hány percünk van még, Kormos Robi, mert muszáj egy hallgatónak válaszolnunk, mert már rohamot kapott itt a Facebook oldalunkon, és akkor meg kéne ezt a három szót le kéne fordítani magyarra. Jó, annyi biztos, hogy lesz. Oszi, előtted van a Facebook oldalunk? Mert most mit csinálunk? Azt, hogy keresünk szavakat a ghostingra, ez volt az egyik problémája. A felhő, a köddévállás és a szellemként viselkedés, a másik teljes ignorálása, Szerintem a köddévállás magyarul. Mint jó, szamára, hát akkor Ilona, akkor a ghostingot, ködben. Jó, akkor ghostingot, de a köd, az a baj, hogy ez nem a köddévállás, hanem a köddévállás elérhetetlenséggel. Tehát, hogy utána nem vagy elérhető, mert a köddévállás az a light, és akkor ez pedig az, hogy nem vagy utána elérhető. Jó, akkor hallgatók az Önkényes Mérőadó Facebook oldalára, ha van ennél a köddévállásnál jobb ötletetek, akkor légy szíves. A dealbreakerre is találjunk akkor egy megfelelő kifejezést. Döntős Ilona, sor, nem sor döntő, de... Na, ez nehéz a dealbreakerre, és úgy, hogy jó is legyen, ilyen, jobb legyen a dealbreaker. Kizárólagos döntési faktor, de ez sem jó. Tehát, hogy mi az, amire azt mondod, hogy ez a szerződés bontásra okot ad, vagy ez az általunk kötött megállapodást, ez felrúgja ez az egy dolog. Tehát, ha az én nőm a pónilovával szeret az ágyban aludni, és közöttünk kell feküdjön, az számomra... Most ez akkor a probléma ilyen, neked? Ne haragudjál, de zavar a csajom, én csak a lovat akarom. Jó, akkor a guilty pleasure, mi legyen akkor a bűnös élvezet. Ezt, az teljesen egyértelmű. Oké, és akkor a karenkedést is. Ő nem kérte, de akkor meg kapcsoljuk. Adjunk egy magyar nevet a karennek. Ezt nem ő kérje, ezt csak engem ihletet meg iroda kapcsán. Hát ez a Kovácsné Ilonka. Ilonkázás hát, legyen? Nem, a Kovácsnézás inkább, tehát az Ilonkával semmi probléma nincs. A dealbreaker az a szerződés megsértése, nem? Igen, hát de igen, ugye... csak hogy lehetne valami trendi neve. Divatos neve. De azt mondod mondjuk, hogy nagyon szép autó, de a hátsó lámpa nálad az egy dealbreaker, vagy az, hogy automata váltója van, te amiatt nem kér, az egy kizáró ok, na ez jó. A kizáró ok az lehet ez. Oké. Okay. Meg ezt lesz fejteni, csak tudod, ezek mémek. Az eredeti kifejezésében nyilván le lehet fordítani, hogy eltűnt, mint szamára ködben, csak a ghosting az egy jelenség, az eltűnt, mint szamára ködben, az meg egyelőre egy mondás. Örülök, ha ezeket össze tudjuk kötni, de nem szeretném, hogyha Ilona vezetné a műsort. Nem hülyeség, hogy beszéljünk magyarul, de azt jó tudni, hogy a magyar nyelvben is van egy csomó jövevény szó, ami eredetileg nem magyar volt, hanem szláv nyelvekből, törökből, meg németből került át a magyarba, és ma már magyar szavakként használjuk ezeket, és persze az is természetes és helyes, hogy időnként megvannak ezek a magyarítási hullámok, és olyankor ezeket az idegen szavakat, ezeket igyekszünk magyar szavakkal kiváltani, és egy csomó magyar szavunk így született, és egy csomó jövevényszó így kopott ki a nyelvből, például a Kazincinak a nyelvújítása nyomán. Tehát helyes, úgy gondolom, beágyazni idegen szavakat a magyar nyelvbe, és ezáltal magyarrá tenni, de helyes, úgy gondolom, épp úgy helyes magyar kifejezéssel kiváltani, amennyiben van helyes, vagy kellő magyar szó. És én azért értem azokat, akiket zavarnak ezek az anglicizmusok, főleg azért, mert ez egy ilyen globális folyamat. Tehát itt nem egyszerűen arról van szó, hogy mi ránk a magyar nyelvben ezek és ezek a nyelvi hatások gyakorolnak nyomást, mint mondjuk a minket körülvevő szláv, török és német és egyéb nyelvi hatások, hanem ez egy ilyen globális folyamat, ami minden nyelvvel egyszerre történik, és ennek aztán az az eredménye, hogy egy ilyen cset angolt fog a világon mindenki beszélni, amiben nagyjából 300 szó van, és már mindegyik angol, de mindegyik olyan angol szó, ami minden nyelvbe át lett már ültetve. Igen, nem kell ezeket mondani, hogy cool. Amire van szó, arra azt hiszem, hogy nem kell új, de azért amikor valaminek egy többletjelentése van az eredeti formájában, akkor felmerül, hogy melyik utat választod. Azt, hogy például, ahogy a hallgatónk gratulál az anyanyelvünkhöz, azaz a gratus latin kifejezést, a kedves, becses, hálásnak a megfelelőjét alkalmazza magyarul. Vagy a másik út, amiben azt mondod, hogy gőzpöfögészeti löködönccel fogok hazamenni. Nehéz, azt hiszem, nehéz. Nem tudom, melyik kezemet vágjam le.